Problemy wciąż narastają, dokładnie cię przerastają, a potknięcia upadkami się stają. Coraz większe znaczenia mają, w twoim życiu znaczenia coraz większe mają. Problemy wciąż narastają, dokładnie cię przerastają, a potknięcia upadkami się stają. Coraz większe znaczenia mają, w twoim życiu znaczenia coraz większe mają. To problemy, które cię przerastają, coraz większe znaczenia mają, w twoim życiu narastają, dziś coraz gorszymi się stają. Teraz widzisz, jak złe decyzje cię dopadają, bez litości, one litości nie znają. Tak trzymają krok do przodu, nigdy się nie cofają, a złe decyzje znowu częściej bywają. Grunty spod nóg się zapadają, kłopoty jak wiatr z nieba nacierają, a rozwiązania coraz dalej się oddalają. Problemy narastają, z czasem ludzie na drugich ludziach się poznają. Ostrych słów wymiana, niejedna macha oklepana. Problemów narosty, Oryx on scale, człowiek prosty. Wody życia poniosły, niedaleko od brzegu, w głąb nowych problemów, niektórych fałszywych kolegów. Właśnie jest jeden pierdolony szczegół, życie to jest wir, w którym nie ma reguł. Problemy wciąż narastają, narastają. Ci co zawinają, mocno w kość dostają od życia. Każdy ma swoje racje, styl bycia. Problemy je otrzymały moje geny. Problemy wciąż narastają, dokładnie cię przerastają, a potknięcia upadkami się stają. Coraz większe znaczenia mają, w twoim życiu znaczenia coraz większe mają. Problemy wciąż narastają, dokładnie cię przerastają, a potknięcia upadkami się stają. Coraz większe znaczenia mają, w twoim życiu znaczenia coraz większe mają. Własną dumę masz, według niej postępujesz. Są problemy, w które od razu się angażujesz. Te problemy, które z góry ignorujesz, zostaw z boku i tak wszystkich nie zastopujesz. Stres, ciągły stres sobie kumulujesz. Agresja, gniew kumulujesz. Takim jakim jesteś, siebie akceptujesz. Swoje podświadomości wiesz, że dobrze postępujesz, zbyt pochopnie reagujesz i o tym wiesz, a zresztą rób jak chcesz, rób jak chcesz. Zastanów się nad tym, co od życia chcesz, czego potrzebujesz, gdzie się wkomponujesz i czy zrealizujesz rodzące się w porcie iluzji marzenia. Myśląc bez znaczenia, nie dasz rady. Problemy wciąż narastają, dokładnie cię przerastają, a potknięcia upadkami się stają. Coraz większe znaczenia mają, w twoim życiu znaczenia coraz większe mają. Problemy wciąż narastają, dokładnie cię przerastają, a potknięcia upadkami się stają. Coraz większe znaczenia mają, w twoim życiu znaczenia coraz większe mają.